68वां सर्ग। करकटी नामक राक्षसी का तथा संपूर्ण प्राणियों को मारने की इच्छा से की गई उसकी उग्र तपस्या का वर्णन। विस्तार और संक्षेप से पहले वर्णित अर्थ को दृढ़ करने के लिए करकट उपाख्यान नामक इतिहास द्वारा राक्षसी का किरातराज तथा मंत्री के साथ हुए संवाद को कहने की इच्छा से करकट उपाख्यान का अवतरण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इसी विषय में राक्षसी द्वारा कथित अनेक प्रश्नों से युक्त इस प्राचीन इतिहास को कहते हैं, जिसमें कि तात्विक विचार से संपूर्ण जगत स्थित है। एक हिमालय पर्वत के उत्तर बगल में काजल के पंख से या काजल के पर्वत से बनाई गई प्रतिमा के समान काली उग्र कर्म करने वाली करकटी नाम की राक्षसी थी। उसके दो नाम थे, एक विसूचिका और दूसरा अन्यायबाधिका। वह विंध्याचल के समान शरीर से शुष्क और बड़ी कृशता को प्राप्त हुई थी। वह बड़ी बलवती थी, उसके नेत्र अग्नि के सदृश देदीप्यमान थे। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह आकाश और पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग को अपने शरीर से आधा भर देती थी। वह नीले वस्त्र पहनती थी और ऐसी काली थी कि मालूम पड़ता था मानो मूर्तिमती अंधेरी रात हो। कुहरारूपी वस्त्र से वह आच्छादित रहती थी। बड़े विशाल बादल ही उसके उत्तरीय वस्त्र का काम देते थे। वह जल से भरे मेघमंडल के समान उल्लास को प्राप्त हुई थी। कभी नष्ट न होने वाले अंधकार के समान काले उसके केश थे। सदा रहने वाली बिजली की रेखा के समान उसके नेत्र थे। उसकी पिंडलियां तमाल के पेड़ के समान लंबी थी। वैदुर्यमनी के रंग के समान रंग वाले तथा सूप के अग्रभाग के आकार के समान आकार वाले उसके नख थे। भस्म और तुषार के समान उसका हास था। मांसरहित अनेक नरकंकाल रूपी फूलों की माला ही उसका अलंकार था। सर्वांग में खूब पिरोई गई नरमाला से वह विराजमान थी। वेतालों के साथ नाचने के आवेश में उसके काले काले नरकंकाल रूपी कुंडल दायें बाएं हिलते थे। उसका विशाल भुजमंडल का अग्रभाग सूर्य को पकड़ने के लिए उत्कंठित सा था। इससे बड़ा भयावना प्रतीत होता था। 2-8 उस करकटी का शरीर अत्यंत विशाल था। अपनी जाति के अनुरूप आहार उसे नहीं मिलता था, अतएव उसकी जठराग्नि वडवानल की नाएं अतृप्त सी रहती थी। 9. वह महोदरी करकटी वड़वानल की जिह्वा के समान कभी भी तृप्त नहीं हुई। उसने एक बार 480 पेज 481 69 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 481 विचार किया, यदि मैं जम्बूद्वीप में रहने वाले सब प्राणियों को जैसे सागर जलराशि को निगलता है, वैसे ही सदा और प्रत्येक श्वास में निगलू, तो जैसे जल बरसने से मृगतृष्णा शांत हो जाती है, वैसे ही मेरी क्षुधा शांत हो सकती है। जिस युक्ति से आपत्ति में जीवित रहा जाए वह युक्ति विरुद्ध नहीं है, परंतु मंत्र औषधि तप दान देव पूजा आदि से सुरक्षित संपूर्ण जनों को एक साथ बेरोकटोक कौन बाधित कर सकता है। भाव यह है कि एक साथ सब लोगों को निगलने की युक्ति अशक्य होने से विरुद्ध ही है। 10-13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तो मेरी सर्वजनरसन मनोरथ सिद्धि कैसे होगी? इस शंका पर वह स्वयं कहती है, कभी परिश्रांत न होने वाले चित्त से मैं परम तप करूं, जो वस्तु दुर्लभ होती है वह भी उग्र तपस्या से प्राप्त हो जाती है। ऐसा मन में विचार कर संपूर्ण जंतुओं को मारने की इच्छा से उसने हिमालय पर्वत का, जहां अन्य प्राणी नहीं जा सकते, तप के लिए स्मरण किया। उसके नेत्र स्थिर बिजली के समान थे। वह हाथ पैर से युक्त आकृति वाली काली मेघमाला के समान उस पर्वत के शिखर पर चढ़ी। 14-16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वहां जाकर तप करने के लिए निश्चय कर उसने स्नान किया। तदंतर सूर्य और चंद्रमा के समान प्रदीप्त और निश्चल नेत्र वाली वह करकटी एक पैर से खड़ी रही। पत्थर से बनाई हुई प्रतिमा के समान शीत और ताप में लीन उस कर्कटी के क्रमशः दिन पक्ष मास ऋतु बीत गए। उस कर्कटी ने मेघमाला के समान अपनी आकृति को स्थिर किया। उसका शरीर काला था, वह ऊपर को चलती थी और उसके केश भी ऊपर को खड़े थे। आंत मालूम पड़ता था कि वह आकाश को निगलने के लिए उत्पन्न हुई है। 17-19 शीत उष्ण और धूली से रुक्ष वायु से शिथिल हुए उसके कृश अंगों की लटक रही त्वचा ही उसका वस्त्र था। एक बड़ी सेना के सदृश उसका आकार था। शब्दायमान वायुओं द्वारा हिलाए गए और खड़े केशरूपी अंधकार पटल से तारा रूपी मुक्तामाला को धारण कर रही उसको देखकर वर देने के लिए ब्रह्मा जी उसके पास आए। 20-68 सर्ग समाप्त।